teraz to chyba jakieś Chałupy albo gdzieś jakoś tak bardziej na północ. Kurort i sztywny Palazji. Na dzień dobry tym wszystkim, którzy obudzili się po godzinie 5. To dzień już trwa prawie godzinkę, bo po 4 obudziło się słońce. Zajdzie o 21, zatem dzień potrwa 16 godzin i 40 minut. No to jeszcze jakieś 15 z haczykiem. Imieniny Anatola, Jacka, Tomasza i Pawła. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. 184 dzień tego roku. Ciach, kroimy rok na pół. Przed nami czwartek, 3 dzień lipca. A i co ważne, dziś ogólnopolski dzień fanów czerwonej, ostrej papryczki chili. Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon. One big crash that no one dies in. This is for the folks. It'll come true if you say it will. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. It's emotional. And I've told you so, but you had to know. So I told you, please don't look right through me. Hurts my heart when you do that to me. Street life out my window, city made breeze gonna stroke my skin though. Just a lot of words on an old brick wall. Rob a lot of banks, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square. Dla mnie papryczka, czyli zdecydowanie za ostra, ale takie Red Hot Chili Peppers, o, mógłbym jeść łyżkami. 7:07. W całym kraju dominuje polarno-morskie powietrze, a dziś prawie wszędzie ma być słonecznie, zachmurzy się jedynie na wybrzeżu oraz we wschodniej połowie kraju, a przelotnie może padać na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie, a na termometrach w dzień od 20 stopni nad samym morzem, na wschodzie 21, na południu 22, w centrum i na zachodzie 23, a najcieplej na Dolnym Śląsku, tam do 24 stopni. Podaruj mi trochę słońca. Deszczowe dni I tego słońca życzymy solenizantom i jubilatom, choć nie tylko, wszystkim wcześnie rano wstającym, 12 minut po godzinie 5. Letnie śniadanie podpowiada mnie, pani Edyta. Jajecznica z duszonymi na maśle kurkami, niebo w gębie. A co do miejsc, gdzie można zebrać grzyby, to... A nic nie powiem, bo trzeba by zaprowadzić, by ktoś się nie zgubił. 12 stopni na trasie na Mazowszu, słońca nie widać, ale całkiem przyjemnie. Nie pozdrawiamy tych wszystkich, którzy nie używają kierunkowskazów, szczególnie tych z marek samochodów trzyliterowych. No jakoś tak źle się kojarzy to w Polsce, ale wiadomo, no, tam w środku umca i to pewnie nie trójkowicz, uspokajam panią Edytę. To przypominamy przy tej okazji zamiar zmiany pasa czy skrętu sygnalizujemy właśnie tymże kierunkowskazem. Warto o tym pamiętać. Dobre rady na dzień dobry również od państwa i poranna dawka pozdrowień. Szanowny panie Budziku, pisze pan Radek, przygotowania do wyjazdu trasa Kniewo-Szadek wkraczają w końcową fazę. Wyjazd już za 47 minut, punktualnie o godzinie 6. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Kto powszechnie znany i lubiany pochodzi z Szadka? Dopytuje pan Radek. Ach, to akurat proste. Pan Sławek z Jaworzna o tym, że pochmurno, ale ciepło, 12,5 stopnia. Już na nogach. Dziś i jutro do pracy, a w piątek, wiadomo, do Kojszówki na weekend. Udanego odpoczynku życzymy. Odpoczynku nie ma rówieśnik trójki, szczęściarz z Żyrardowa, bo Kubuś Pochatek miał swój 100-milowy las, więc i ja mam swój 7-12-kilometrowy biegowy las, a czasem potrafi się rozrosnąć do 18 kilometrów. No właśnie, tradycyjnie się tam wybieram, jednocześnie słuchając Budzika. Wczoraj pan redaktor zmotywował, więc przebiegłem 12 kilometrów. Biegam, bo lubię? Biegam, bo się uzależniłem. Biegam, bo mam potem power na cały dzień. Tego życzymy i polecamy także od czasu do czasu posłuchać i zajrzeć na nasze strony internetowe. Tam rzecz jasna, no może i w tych wakacyjnych ramach troszkę inaczej, ale jednak z ogromną motywacją panów Krzysztofa i Pawła polecamy cykl Biegam, bo lubię. Biegam, bo się uzależniłem. No to też ładne. Szczęściarz, no to od razu można wyczytać się z monitorka wprost od państwa. Budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Co my tu mamy? 14 minut po godzinie 5, za chwilę szelest prasy, ale wcześniej tequila. Taki tytuł nagrania od Blendersów. Undo stres. Dlaczego widzę tyle krzywych ścian? I skąd dobiega głośny odgłos fal? Nie bardzo wiem, co, gdzie i jak, a telefonkę ciągle jeszcze gra. Tak jak wczoraj, gdy chłopak powtarzał mi: ty ze mną pij, podaj tequilę i sól i cytrynę. Tequilę, sól i cytrynę. znów. Pan Artur Storunia zapewne miałby swoją wersję. To ten pan Artur, który codziennie motywuje do ruchu, do porannych ćwiczeń. Jeśli dobrze pamiętam, imbir, pokrzywa, kawa i kefir. No, może kolejność pomyliłem, ale skład surowcowy naprawdę wybuchowy. Komuś to sprzyja i pomaga, panu Arturowi na pewno. No to polecamy taką właśnie mieszankę poranną. Teraz mieszanka prasy, 19 minut po godzinie 5. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Kierujący, którzy po raz drugi zostali złapani na prowadzeniu auta w stanie nietrzeźwym, czyli mieli ponad pół promila alkoholu we krwi, będą mieli dożywotnie odbierane prawo jazdy. O założeniach rządowego projektu nowelizacji kodeksu karnego pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Z Pulsu Biznesu o tym, że Polacy niewiele wydają na usługi, dlatego liczba bankructw w nich jest coraz większa. Jak czytamy w Pulsie Biznesu, czerwcowi bankruci zatrudniali łącznie około 1900 osób, a ich obrót sięgał 720 milionów złotych. Ograniczenie wydatków na usługi wciąż jest widoczne u klientów biznesowych, o czym świadczą bankructwa agencji reklamowych, firm obsługi informatycznej czy wynajmujących sprzęt biurowy. W usługach przybyło bankrutów, o tym Puls Biznesu. Dwa krótkie tematy z Rzeczpospolitej. Przybywa cudzoziemców chcących zalegalizować w Polsce swój pobyt. Jest szansa, że rozbroją demograficzną bombę, o tym, że Polska przyciąga Ukraińców w Rzeczpospolitej. W tej gazecie także o tym, że ceny mieszkań idą w górę. W ciągu roku używane lokale najbardziej zdrożały w Krakowie i Lublinie. O prawie 5% mieszkania już drożeją. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Dwa tematy jeszcze z metra. Nie Kraków, a Katowice i Bydgoszcz zdzierają z mieszkańców za wodę prawie dwa razy więcej niż na przykład Białystok i Opole. Samowoli w ustalaniu cen przez miasta państwo nie zamierza ograniczać. Ile za metr sześcienny wody? To pytanie zadaje Metro. I z tej gazety także o tym, że nadciśnienie, cukrzyca, alkohol, wycieczka bez przewodnika to najczęstsze powody, gdy firmy ubezpieczeniowe odmawiają pokrycia kosztów naszego leczenia za granicą. Nawet jeśli wykupiliśmy drogie ubezpieczenie. O pustych ubezpieczeniach dzisiejsze Metro. No to tyle z prasy. Ach, poleciała na podłogę gazeta. Chociaż ten bardziej kolorowy tytuł znalazł dobre swoje miejsce. Już wielokrotnie sięgnął. Nawet nie podłogi, ale zdaje się bruku. Dobra, tam jego miejsce. Pierwsze strony gazet za godzinę, a ciąg dalszy prasy. Także rozmów z komentatorami, publicystami, prasa zagraniczna. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Zapraszamy w imieniu koleżanek i kolegów. Na budziku 20,5 minuty po 5. Imelda May. Nowe nagranie w trójce. 23 minuty po godzinie 5. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne. No ale wcześniej jeszcze wrócimy do tej smutnej informacji, która dotarła do nas wczoraj. Wczoraj zmarł Janusz Kondratowicz, autor tekstów wielu niezapomnianych piosenek, poeta, satyryk i dziennikarz, miał 74 lata. I oto jedna z piosenek z tekstem Janusza Kondratowicza właśnie. Kwiaty we włosach w wykonaniu Kasi Kowalskiej i wspomnienie zmarłego wczoraj autora tekstów Janusza Kondratowicza. 25,5 minuty po godzinie 5, czas na trójkowe, także muzyczne kalendarium. W roku 1802 urodził się Ignacy Domeyko, mineralog, geolog, także profesor i rektor Uniwersytetu w Santiago de Chile, uczony, który swoją działalnością przyczynił się do rozwoju tego kraju pod względem kulturalnym i przemysłowym. Zmarł w 1889 roku. Równo 150 lat temu Ziemia została opasana kablem telegraficznym. W roku 1923 urodziła się Sue Ryder, Angielka działająca na rzecz pomocy charytatywnej. Przypomnijmy, że w czasie II wojny światowej pracowała w polskiej sekcji tajnych służb Zarządu Operacji Specjalnych, zaopatrywała cichociemnych, organizowała zrzuty dla walczącej Warszawy w 1944 roku. Założyła fundację swego imienia. Zmarła w roku 2000. W 1928 roku w Londynie przeprowadzono pierwszą kolorową transmisję telewizyjną, a 86 lat temu urodził się Jan Machulski, aktor, reżyser i pedagog. Zmarł w roku 2008. A w muzycznym trójkowym kalendarium wspomnienie Laury Branigan. Amerykańska wokalistka o włoskich i irlandzkich korzeniach, urodziła się w roku 1957, zmarła w sierpniu 2004 roku. Wspomnienie artystki i jej chyba najbardziej znany utwór. myself believe it. This night will never go. Laura Branigan i wspomnienie artystki, nagranie sprzed 30 lat. Minęła 5:30, czas na prognozę pogody. Dziś prawie wszędzie słonecznie, zachmurzy się na wybrzeżu oraz we wschodniej połowie kraju, no i może przelotnie padać na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie, a na termometrach w dzień od 20 stopni nad samym morzem, na wschodzie 21, na południu 22, w centrum i na zachodzie kraju do 23, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 24 stopni. Im bliżej końca tygodnia, im bliżej weekendu, tym wyższa temperatura, no a w weekend już trójeczka z przodu prawie we wszystkich regionach. Trójkowy budzik. City of night, city of night. fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam, cops in cars, the topless bars, never saw a woman. Ale Woman i oczywiście Dorsi w muzycznym trójkowym kalendarium. Dziś 43. rocznica śmierci Jima Morrisona. Za 20 minut szósta sięgamy raz jeszcze po kalendarium, także to muzyczne, ale wcześniej po kalendarzyk wręczymy Państwo w tym, co dziś środa, czwartek, 3 lipca przed nami, 184. dzień tego roku. A może by tak jak kiedyś zagrać, że w czwartek mówiłem, że piątek? No to było kiedyś tak, dwa czwartki czy dwa piątki, już nie pamiętam dokładnie, ale zdarzyły się w jednym tygodniu. No i niekoniecznie dlatego, że karteczki w kalendarzu się skleiły były. Słońce obudziło się dziś 20 minut po czwartej, zajdzie o 21, zatem w sumie 16.40 to słońce ma do pokonania, no ale jeszcze 15 z okładem zostało. Imieniny Anatola, Jacka, Tomasza i Pawła. Raz jeszcze składamy najlepsze życzenia, jeśli chodzi o ogólnopolski dzień fanów czerwonej ostrej papryczki, czyli to już ten akcent ostrzejszy, Red Hot Chili Peppers mieliśmy w buciku. Kto wie, być może, skoro to cały dzień, to jeszcze nagrania RHCP pojawią się w trójce dziś. To polecamy szczególnie Państwa uwagę. Kalendarz muzyczny wracamy za chwilę, ale wcześniej jeszcze lista obecności. Człowiek tak się przyzwyczaił, że jak nie mecz, to na rybkach. No i to tak jakby po pierwsze dogrywka była na rybach. W sumie taka przygoda. To od pana Leszka Skudowy. Pan Michał, tak powinienem chyba przeczytać, bo tak jest napisane, z Łochowic, w pobliżu których znajduje się ta Bydgoszcza, po raz pierwszy wpisuje się na listę obecności. W drodze do fabryki dziś pan Michał. Pozdrawiamy raz jeszcze. Jezdem, pan Karol z Buzka. Również wpisujemy na listę obecności. Busko, Busko, Busko, Zdrój jest. Pan Marcin z Krosna obecny, pochmurno i pada, a ja muszę jechać do Kielc. Może tam będzie ładna pogoda. No, w Kielcach to wiadomo, jak zwykle. Na tym dworcu, prawda, tego. Na dzień dobry także pan Waldek z Krasnego Stawu, również z nami pani Aga z Krakowa, o tym, że na polu. No jasno, jasno. Ciepło, człowiek jak jeszcze nie wstaje, to nie wie. Pani Wiola z Mielca, jak zwykle obecna, a dziś oczywiście obecna, tak jest napisane. No i jeszcze pan Maciek z nadkomputerka. Coś mi się wydaje, że pan Maciek to w ogóle chyba od tego komputerka nie odchodzi. Odważnych pozdrawia pani Barbara z Redy, odważnych, którzy jadą nad morze i lubią ciasnotę w drodze na Hel. Highway to Hell. Pan Stefan z Kozłowa też wspólnie z nami i pan Mariusz z Huty. To dziś na pobudkę coś mocniejszego. No pewnie, że coś będzie i kolejny klasyk. 17 minut przed godziną 6. Taka oto data urodzinowa z najlepszymi życzeniami, bo pamiętamy, że w 1952 roku, no jakby nie było, 62 lata stuknęło panu, który nazywa się Andy Fraser, basista Free. Kto może robi? A, zresztą państwo wiedzą. Trzeba gałeczkę w prawo i zrobi się samo głośniej. All right. go home, yeah, to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game? Are you trying to put me in shame? Baby, I said, slow, slow, don't go so fast. Don't you think that love can mess? She said, love, love above. Now he's trying to trick me in love. Słucham często. Pierwszy raz się melduję. Tymczasowo z Garwolina, Wanda z Poznania. O, właśnie. To jest właściwa postawa. Pani Agnieszka o tym, że może nie gałeczka w prawo, ale przydusiłam co trzeba. Pozdrawiamy Małopolskę. Na dzień dobry także pani Aleksandra z Torunia. Od miesiąca z wami, ale dziś podpisuję się po raz pierwszy. I nie ostatni. Bardzo dobrze i tak trzymać. Kirgistan też się kłania. Pozdrawia z Biszkeku pan Maciek. No i jeszcze na dzień dobry pan Artur o tym, że dziś taki jakiś budzik ostry się wydaje. I może spóźnień nie będzie przyjmował ani żadnych usprawiedliwień. No jak mam być łagodny, jak dziś dzień ostrej papryczki, czyli dzień Red Hot Chili Peppers. No to już sobie ustaliliśmy, że dziś łagodnie rozpoczynamy ten nowy dzień w muzycznym trójkowym kalendarium przed chwilą Free. A jeszcze pan Stefan dodaje. No, głośniki przedmuchane. Bardzo właściwa postawa. Pozdrawiamy sąsiadów. Za 11 minut 6. Ostatnia data w muzycznym trójkowym kalendarium i najlepsze życzenia urodzinowe. A dziś urodziny Meli Koteluk. Na gorących dachach nie cierpliwe koty tańczą, na krawędziach śniąc o lotnych ptakach. My dachowce chociaż nie umiemy latać, wolność nas kosztuje nic. Nic nie znaczy strata. Wielkie nieba krzyczą skacz, na ziemi mija czas, najszybciej nas wybija. A przecież nie chodzi o czas. Stachów krótkowzroczne koty lecą tak jak inne wprost na cztery łapy. To mnie strąci z brzegu strach, pozbawi sensu pale grube nici na wysokim szczycie. Wielkie nieba krzyczą skacz, na ziemi mija czas, najszybciej nas wybija. Wielkie nieba krzyczą skacz, na ziemi mija czas, najszybciej nas wybija. A przecież nie chodzi o czas.

what you say. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back. Said, don't you come back no more. I didn't understand you. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back. Oh, no more. Now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? Autopromocja. Porywająca mieszanka muzycznych fascynacji i obsesji dręczących Grega Dulli. Zespół The Afghan Weeks. Najpierw powrócili nową płytą po 15 latach przerwy, a teraz pojawią się na naszej antenie prosto ze sceny festiwalu Open Air 2014. Transmisja koncertu zespołu The Afghan Weeks już dziś po 20 w programie alternatywnym. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan, choć może to być przecież pani. W każdym razie osoba podpisująca się inicjałami AN pyta, czy łomżink można uprawiać oburącz. Można, choć sugeruje to pośpiech, którego nie polecamy. Łomża, źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 lipca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 6, czas na serwis. Justyna Mączka i Benjamin Filip. Kolejna szansa na porozumienie na Ukrainie. W rolę rozjemców wcielają się Paryż i Berlin. Platforma z pełnym spokojem pojedzie na urlop. Wszystko, co miałoby się wydarzyć, wydarzy się po wakacje. A wcześniej jeszcze głosowanie wotum nieufności dla rządu, ale koalicja i tym się nie przejmuje. Kolejne nowe mieszkania komunalne w Siedlcach to miasto, w którym buduje się takich domów najwięcej. Jeszcze w tym tygodniu ma dojść do spotkania grupy ekspertów, która postara się wypracować zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy. To efekt wczorajszego spotkania ministrów spraw zagranicznych Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji, które odbyło się w Berlinie. A więcej na ten temat nasz korespondent Wojciech Szymański. Zarówno rosyjski, jak i ukraiński szef dyplomacji opowiedzieli się za tym, aby jak najszybciej doprowadzić do rozejmu na wschodzie Ukrainy. Rozmowy w tej sprawie mają ruszyć najpóźniej w sobotę w formacie trójstronnej grupy kontaktowej z udziałem Rosji, Ukrainy i OBWE. Nie jest to rozwiązanie wszystkich problemów, ani cudowny środek, który w jedną noc sprawi, że wszystko będzie dobrze, ale wierzę, że jest to pierwszy i ważny krok w kierunku obustronnego zawieszenia broni. Mówił szef niemieckiej dyplomacji. Frank-Walter Steinmeier. Ministrowie uzgodnili także, że po wprowadzeniu rozejmu Rosjanie dopuszczą Ukraińców do udziału w kontrolach na rosyjskich posterunkach granicznych. Nad sytuacją na granicy ma też czuwać OBWE. Na razie nie ma jednak gwarancji, że do rozejmu w ogóle dojdzie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Teraz w serwisie Trójki krajowa polityka. Najwcześniej po wakacjach będą ewentualne zmiany w rządzie. Takie są ustalenia po spotkaniu działaczy PO. Za zamkniętymi drzwiami przez kilka godzin dyskutował wczoraj zarząd Platformy Obywatelskiej. Żadne decyzje personalne nie zapadły, informuje szef klubu parlamentarnego PO Rafał Grupiński. Koalicja jest w tej sprawie spójna. Jesteśmy zdecydowani, gotowi bronić rządu w każdej takiej trudnej sytuacji. Wszystko, co miałoby się wydarzyć, wydarzy się zapewne w tych sprawach, ewentualnie po wakacjach. Zmian i dymisji uczestników afery taśmowej szefów MSW i MSZ-u już teraz chce opozycja. W przyszłą środę